السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد حميد الله سبحانه وتعالى كذلك كمتكي صالة سلام متم صلى الله عليه وآله وسلم سنبابنا أهل زاكي نما صحاب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكلا أتكي بيتا كتنجي ياو مباك سيكو يمشو. أيها الناس عباد الله، فأما موضوعنا اليوم بإذنه سبحانه وتعالى الحياء من مكارم الأخلاق. موضوعي يا خطبيت يا ليو وإذنيك الله سبحانه وتعالى نمنيك نكرميك فتزمزي موضوعي إن يسمى الحياء من مكارم الأخلاق. كون حياء tabia ya Muislamu kuwa na haya ni katika tabia zilizokuwa tukufu sana, ni katika tabia zilizokuwa bora mno, hali ile ya Muislamu kuwa na haya katika nafsi yake. Ayuha nas ibadallah, yakulu ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, maana alhaya انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. ونسيم العلم كتك كعرفيشا مانا يتمكهي الحياء لنيني، وقسيم رحمة الله تعالى عليه انقباض النفس أي الإمساك مانا يكن كيزوية نفس من شيء كتكمان na jambo fulani watarkuhu na kuliacha jambo hilo hadharan anil lawm fihi, katika hali ya kujihadhari kutokamana na swala la kupatikana lawama ndani yake. Kwa hiyo unaacha jambo fulani katika hali ya kujihadhari na lawama zinazopatikana ndani yake. Hii ni moja katika maana za haya ambazo wametaja ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim. Kadhalika wakasema wengine katika ilmi, huwa al-ihtishamu wal-waqar. Haya maana yake ni ile hali ya mtu kujiheshimu na kujichunga na kuwa mpole, kutokuwa na pupa katika mambo. Wakasema ni moja katika maana za kuwa na aya, maana yake ni mtu mwenyewe kuwa na kujiheshimu yeye mwenyewe. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika kueleza maana ya haya anasema, al-hayaa khuluqun yab'athu sahibahu 'ala ijtinab al-qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi al-haqq. Anasema rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba haya ni tabia ambayo mtu anakuwa nayo inayomtuma na kumperekesha mtu wake katika jambo la kujiepusha na mambo mabaya. Kadhalika inamzuia na yale na abina tafsiri na kupunguza, fi haki dhil haki, katika haki ya mwenye haki inamzuia na kumpunguzia haki yake. Kwa hiyo kila mtu atampa haki yake inayotakiwa kwa sababu ya tabia aliyokuwa nayo ya al-haya. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja tabia hii katika Qur'ani, fi ayatin adida, katika aya mbali mbali, na zipo aya ambazo ameitaja tabia hii sarahatan, wazi wazi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Qasas akizungumzia tukio la Musa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sataita lana. Anazungumzia kisa cha Musa alayhi salam, baada ya kuwanyeshelezea wale mabinti wawili Tila nili wa Nabii Shuaib, baada ya kuwanyeshelezea wanyama wao, aliporudi nyumbani mmoja akatumwa akamwite. Alipofika Allah anasema, tamshi ala istihya, anatembea katika hali ya haya, katika hali ya kujichunga, katika hali ya kujiheshimu. Kwa hiyo haya inaingia pia katika kula, haya inaingia katika kutembea, haya inaingia katika kuongea, katika kila jambo ambalo mtu analifanya inaingia ndani yake haya. Ayuha nas ibadallah, fa an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, ahad min al-Mas'ud, mmoja katika watu walioshuhudia vita vya Badr, ametaja hadithi anasema, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari rahmatullah ta'ala alayhi, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakika katika mambo ambayo watu wameyadiriki, watu wameyakuta katika maneno ya manabii wa mwanzo, idha lam tastahi, ikiwa huna haya, fasna ma shita, basi fanya lile ambalo ulitakalo. Al-Imam Hamid ibn Zanjawi rahmatullahi ta'ala alayhi ameitaja athari hii kwa riwaya nyingine, anasema katika riwaya aliyotaja, lam yudriki nnasu min kalami nubuwati lula illa hadha idha lam tastahi fasna ma shita. Lakini riwaya zote ukiangalia mrengo wake ni mmoja, ikiwa huna haya fanya lile ambalo ulitakalo. Ayuha nnasu ibadallah, hadithi hii inaonyesha ya kwamba haya inamzuia mtu min alqaba'i, kutokamana na mambo mabaya, wal ma'aibi, na mambo yenye kumtia aibu mtu. Haya inamzuia mtu na mambo kama haya. Walihadha na'if anna hunaka farqun baina alhaya'i wal 'ayn, na kwa ajili hii tunafahamu ya kwamba kuna tofauti kubwa iliyopo kati ya neno alhaya'u na neno al'aibu. Yani aibu na haya ni maneno mawili tofauti, japokuwa watu wengi wanayatumia kwa maana moja, mimi naaibu sana, akimaanisha mimi nina haya sana, kwa sababu asili ya al-ayabu ni amrun mamduun fi shar'i, ni jambo lenye kusemwa vizuri katika sheria, na al-aibu ni amrun, ni jambo ambalo madhmumun fi shar'i, lenye kusemwa vibaya katika sheria. Uislamu umewahimiza Waislamu kuwa na haya na umewakataza Waislamu kuwa na aibu, kwa sababu al-ayabu yamna'u min ash-sharr, haya inamzuia kutokamana na shari. Mtu asifanye haya inamzuia mtu na zinaa, haya inamzuia mtu na kukata viuno hadharani. Aibu inatokea baada ya mtu kufanya shari, amefanya uzinifu amefumaniwa, basi anapata aibu baada ya shari. Kwa hiyo aibu inatokea baada ya kitendo, na haya inakuwa kabla, inamzuia mtu asifanye kitendo fulani. Wa hadha huwa alfarqu baina alhaya wal aib, na hii ndio tofauti iliyopo kati ya matamko haya mawili, alhaya na alaibu, katika sheria ya Kiislamu. Ayuha nasu ibadallah, tamko hili la Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwati ula, yushiru an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila anna hadha ma'thurun 'an al-anbiya al-mutaqaddimin wa anna an-nasa tadawaluhu bainahum wa tawarathuhu 'anhum qarnan ba'da qarnin. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema ya kwamba hakika yale ambayo watu wameyarithi kutoka katika maneno ya manabii wa mwanzo, ishara ya maneno haya ni kwamba matamko haya ya haya yaliyotajwa katika hadithi ni kwamba watu walikuwa wakiishi nayo, na watu walikuwa wakiwarithisha ilmu hii karne baada ya karne. Inapokuja karne hii inawasomesha watu, karne inayofuata inapokea kutoka karne hii, mpaka maneno haya yakatufikia hivi leo. Wa hadha khitabu dhamm wan nahy wa amthilatu hadha alkhitab fi alquran wa sunnah kathiratun jiddan. Na tamko hili la Mtume aliposema, fasna ma shi'ta idha lam tasta'i fasna ma shi'ta, kama huna haya fanya utakalo, tamko hili ni tamko la kusemwa vibaya, kadhalika ni tamko la kukataza tabia ya kutokuwa na haya, na wala sio tamko la kuamrishwa kwamba umepewa ruhusa ya kufanya utakalo maadamu umekosa tabia ya haya. La, bali tamko hili maana yake ni tamko la kusemwa vibaya kwa tabia ya kutokuwa na haya, kadhalika ni tamko la kukatazwa na tabia ya kutokuwa na haya. Na mfano wa kitabu kama hizi ndani ya Qur'ani ziko nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Fussilat aya nambari 40 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, fanyeni mtakacho, hakika yeye Allah hayo mnayofanya ni mwenye kuona. Tamko hili fanyeni mtakacho ni tamko la katazo, na wala sio tamko la ruhusa kwamba umeruhusiwa kufanya uovu utakao, bali ni tamko la adhamu wanahi, ni khitabu dhami wanahi, ni tamko la kukatazwa kwamba jichunge katika hayo unayofanya, kwa sababu Allah ni mwenye kuona katika yale ambayo unayoyafanya. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena katika suratu Az-Zumar aya nambari 15, fa'budu ma shi'tum min duni abuduni, endeleeni kuabudu mtakacho asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, abuduni mtakacho. Tamko hili haimaanishi ya kwamba mmeruhusiwa kuabudu vingine kwa sababu Allah ndiye aliyesema. Hii katika sheria inaitwa khitabu dhammi wan nahyi, ni khitabu ya kusema vibaya kuabudiwa asiyekuwa Allah, na khitabu inayoonyesha ndani yake kuna katazo la kuabudiwa asiyekuwa Allah. Kwa idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, ikiwa huna haya fanya utakalo. Hii imekuja si katika kitabu al-amri bihi, si katika kitabu ya kuamrisha jambo hilo, bali imekuja katika kitabu dhammi wa nahi anhu, imekuja katika lugha ya kusemwa vibaya jambo hilo, kadhalika pia kukatazwa jambo kama hilo. Ayuha nasu ibadallah, wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, mwenye kunizulia mimi uongo kwa kukusudia, basi na ajiandalie matukio yake kuwa ni motoni. Hii wanaochoni wanasema pia tamko idha lam tastahi fasna'a ma shi'ta, imekuja kwa amri ambayo yufidu al-khabar, amri inayofidisha habari. Kwa maana unaamrisha jambo lakini kuna habari unayopewa ndani yake kwamba usifanye hivyo. Na hilo wakalitolea mfano hadithi hii, mtume anasema, kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yeyote mwenye kunizulia uongo kwa kukusudia, akiwa ni mwenye kukusudia, basi na ajiandalie matukio yake kuwa ni motoni. Mwanadamu hawezi kujiandalia sehemu ya kufikia, kwamba aangalie moto ulivyo atafute sehemu kwa mimi nitafikia hapa, la, bali hii inakuwa ni amri yufidul khabar, inafidisha habari, ukifanya hivi tunakupa habari ya kwamba wewe utaingia katika watu wa motoni. Kwa hiyo inakuwa ni al-amru yufidul khabara, amri inayofidisha khabar, na haya yako mengi katika lugha ya Kiarabu. Ayuha nasu ibadallah, hadithi ambayo tumeitaja, ameitaja al-Imam At-Tayalisi, kadhalika ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhim. Al-ayamu huwa al-khairu kullu, haya ni khairi. Muislam anapokuwa na haya, anapokuwa na heshima, anapokuwa anahofia kuingia katika mambo ambayo yatamtia lawama baadaye na kumtia aibu, ima mbele za watu au mbele za Allah au katika kuvunja heshima ya dini, anakuwa yuko katika kheri iliyokamilika. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi, al-haya'u la yati illa al-khair, haya haileti isipokuwa khairi. Katika riwaya ambayo ameitaja al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema alayhi salatu wassalam, al-haya'u khairun kullu, haya yote ni khairi. Kadhalika pia katika riwaya imekuja, al-haya'u kulluhu khair, haya yote ni khairi. Yani mtu anapokuwa na haya, basi anatarajiwa matendo yake yote kuwa ni matendo ya khairi. Ayuha nasu ibadallah, qala al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. أنا سمع الإمام الحافظ ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi ananukuu qawli Imran radiyallahu anhu, fa innal haya'a al-manduha, hakika haya, kule kuona haya kunakosemwa vizuri, fi kalami an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, innama yuridu bihi al-khuluq alladhi ya'uddu ala fi'l al-jamil, mtume alayhi salatu wa salam anakusudia zile tabia ambazo zinazomhimiza mtu kufanya matendo mazuri. Kadhalika anasema watarkil qabih, na kuacha matendo mabaya. Hiyo ndiyo haya iliyotajwa katika sunna na katika Qur'ani, na katika sunna haya iliyotajwa ni ile tabia inayomzuia mtu kufanya, inayomhimiza mtu kufanya matendo mazuri na kumzuia kufanya matendo mabaya. Fa amma dha'fu wal ajzu, ima ule udhaifu wa mtu kushindwa kufanya kheri, au ile hali ya mtu kushindwa kufanya kheri, anaogopa kuwa mwanasunna kwa sababu anahofia watu fulani, anasema innama huwa dha'fun wa khawarun wa ajzun wa muhana, huu ni udhaifu na udhalili. haitu kuwa ni haya. Huo ni udhaifu na ni udhalili. Walidha qala alayhi salatu wassalam, ra'ima Allah nisa'al ansar lam yamna'ahunna al-haya'u ay yatafaqqahna fi din. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahutubia watu akawaambia ya kwamba ra'ima Allah, Allah awarehemu nisa'al ansar, wanawake wa ansar, lam yamna'ahunna, haija wazuia wao, alhaya'u kule kuona haya, min atafaqquhi fi din, kutokamana na jambo la kutafaqaha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuwa na haya katika kwenda katika madaris kusoma maneno ya Allah, hawakuwa na haya kwenda katika vituo vya dini kusoma sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, Allah awarehemu wanawake wa kiansar, kwa sababu ya tabia hiyo. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala nzuri. Kharaja al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi min hadith al-Ashaj al-Asri, ametaja al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi katika hadithi ya al-Ashaj al-Asri, anasema al-Ashaj qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aliniambia mimi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna fika la khuluqaini yuhibbuhuma Allah, kwako wewe Ashaj kuna tabia mbili unazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda mno. Qultu wama huma, Ashaj anasema nikasema kumwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ni zipi hizo? Kala Mtume akasema alhilmu walhaya, tabia ya kwanza ni alhilmu bikasri lhai, alhilmu upole kwa kasra ya ha, kwa sababu ukisema alhulmu maana yake ndoto, yani hao kaitia dhamma. Alhilmu kwa kasra maana yake upole. Alhilmu walhaya, tabia ya kwanza ni upole na tabia ya pili ni haya. Tabia hizi Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda mno. Qultu aqadiman kana am haditha, anasema nikamuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, tabia hizi aqadiman kana, ni tangu mwanzo ndo zilikuwa au haditha au zimezuka hivi karibuni? Qala bal qadima, akasema alayhi salatu wasalam, bali tabia hizi uko nazo tangu zamani. Qultu akasema nikasema alhamdulillahi alladhi ja'alani ala aj'alani ala khuluqaini yuhibbuhum Allah, namshukuru sifa zote njema ni zake Allah ambaye amenijalia mimi ala khuluqaini, juu ya tabia mbili, yuhibbuhum Allah, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Tabia ya mtu kuwa na haya ikawa ni katika zile tabia mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Ayuha nasu ibadallah, مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه، alipita Mtume صلى الله عليه وسلم kwa mtu mmoja akamkuta anamlaumu ndugu yake, anamtia dosari ndugu yake, fil hayali, katika tabia ya haya aliyokuwa nayo ndugu yake, kaannahu yaqul, kana kwamba anamwambia innaka latastahi, wewe umekithirisha mno kuona haya, haya zako zimekuwa nyingi sana. Mtume alimsikia mtu huyu anamlaumu ndugu yake juu ya tabia yake haya, yani kana kwamba anakusudia kwamba qad adharra bika, haya inakudhuru wewe, unashindwa kufanya mambo yako kwa sababu ya haya. Kama vile leo Muislamu anavyojichunga na riba ili asije akaingia katika lawama mbele ya Mola wake, alafu mwingine akamwambia na wewe umezidi kwa dini yako, inakufanya tunakosa pesa, yani kama vile analaumiwa kwa sababu ya ile tabia aliyonayo. Qala alayhi salatu wasalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, da'ahu, muache huyo, muache, fa innal haya'a min al-iman, kwa sababu haya ni katika imani. Na maneno yako mengi, la imana liman la haya'a lahu, hana imani yule ambaye hana haya. Maneno yako mengi katika sunna, kadhalika pia katika maneno machoni yenye kuonyesha thamani na nafasi ya Muislamu kuwa na haya mwenyewe mapema kabla hajatokezewa na aibu. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema al-iman bid'un wa sab'una shu'ba, imani ina matawi sabini na kitu. A'laha kalimatul ikhlas, ila iliyokuwa juu kabisa katika roho kuja a'laha la ilaha illa Allah, ya juu tawi la juu kushinda yote ni tamko la kusema la ilaha illa Allah. Wa adnaha, na ya chini katika imani, imatatul adha ani tariq, ni kuondosha maudhi njiani, yeyote yenye kuudhi watu wenye kupita katika njia kuiondosha, ni daraja ya chini kabisa ya imani. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, wal haya'u shu'batun min al-iman, na kuona haya ni tawi katika matawi ya imani. Kwa hiyo Muislamu atakayekosa haya amekosa tawi katika matawi ya imani. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika mambo ambayo yenye kuhimidiwa. Kadhalika pia Muislamu anatakiwa awe nayo. Walikipamba as-salaf katika hilo, kadhalika wakaimiza katika hilo. Anasema al-Jarrah ibn Abdullah al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi, wa kana faris ahli Sham. Anasema al-Jarrah ibn Abdullah al-Hakami, na alikuwa ni faris wa watu wa Sham. Anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, taraktu dhunuba haya'an, nimeacha madhambi katika hali ya kuwa na haya, 40 sana, kwa muda wa miaka 40. Thumma adrakani alwara, kisha wara yani uchungaji wa kuichunga nafsi yangu ukanidiriki. Ameacha madhambi miaka 40 katika hali ya haya, kisha ikamjia alwara. Yawezekana mtu amezoea mathalan jambo fulani kulifanya, lakini akikumbuka haya anavyomwonea Allah haya, na anavyomwonea haya sheria ya dini, anavyoionea haya kadhalika pia jamii kwa ujumla, akajizuia na jambo lile, mwisho wa siku anapata wara, ana uwezo wa kujikontrola na kulichukia lile jambo. Haya ni katika maneno ya as-salaf, yametajwa haya katika siyar a'lamin nubala juzu ya 5 ukurasa nambari 190. Ayuha nasu ibadallah, fa ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas yaqulu, anasema al-haya'u wal-iman fi qaran. Anasema Abdullah ibn Abbas, haya tabia ya kuona haya, wal-iman na iman fi qaran, vitu hivi viwili vipo katika fungo moja, vipo katika fuko moja. Kisha akasema radiyallahu ta'ala anhu, fa idha nuzi'a al-haya'u, pindi haya inapoondoshwa, tabi'ahu al-akhar, bas kingine kinifuata haya. Imani na haya zimefungwa katika fungo moja, haya ikiondoshwa, bas chenzake kilichobakia kinifuata haya. Kwa maana ya kwamba haya ikiondoshwa, imani ya mtu pia nayo inaondoka. Ayuha nasu ibadallah, haya ni maneno ambayo ameyataja al-Imam Hamid ibn Zanjawayhi katika kitabu cha al-Adab. Ayuha nasu ibadallah, kadhalika tukimaliza maneno yetu, tukimaliza na maneno ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anasema radhiyallahu anhu, man istahya ikhtafa, yeyote mwenye kuwa na haya, ikhtafa ay istatara, amestirika. Mwenye kuwa na haya amestirika, wa man ikhtafa ittaqa, na yeyote mwenye kustirika, basi huyo amemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaqa wuqiya, na yeyote ambaye amemcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi amekingwa na makosa yale yenye kumtia aibu katika jamii, yatabaki yale makosa ya kibinadamu. Haya ni maneno yanayotaja ahlul ilmi, as-salaf, wale waliotangulia mwanzo na hao walioko sasa hivi, katika kuhimiza suala la mtu kuwa na haya. Leo tunaingia mwisho wa mwaka, kuna matukio mawili mazito yako mbele yetu. Kuna watu hawaoni haya, la yastahiyuna min Allah, hawamuonei haya Allah subhanahu wa ta'ala, watajiingiza katika matukio haya kwa sampuli moja au nyingine. Ima tukio la Christmas, pamoja kwa mtu yadda'i islama wa yantasibu bihi anadai Uislamu na anajinasibisha na huo Uislamu, lakini anaweza akajifananisha na makufari katika sikukuu hizi. Hali ya kuwa Mtume alayhi salatu wasalam hakuacha jambo, lam yadaa shay'an illa khalafahum fihi, hakuacha jambo isipokuwa aliwakhalifu Mayahudi na Manasara katika jambo hilo. Walidha yaqulu yahud, na ndio maana Mayahudi walisema ma yuridu hadha ar-rajul, ma yuridu hadha ar-rajul an yadaa fi amrina shay'an illa khalafana fihi, anataka nini mtu huyu? Hayuko tayari kuacha jambo lolote katika dini yetu, katika amri yetu, isipokuwa ametukhalifu katika jambo hilo. Wausifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadha al-wasf, alisifiwa Mtume alayhi salatu wasalam katika wasifu huu wa kuwakhalifu Mayahudi na Manasara. Alikuwa mbali Mtume alayhi salatu wasalam, wa kana ashaddu haya, na alikuwa ni mtu mwenye haya imara kabisa Mtume alayhi salatu wasalam. Na ndio maana katika mambo mengine ambayo sheria haiyakatazi, lakini kwa sababu Mayahudi wanasikika nayo, Mtume aliwaamrisha masahaba wabadilishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba, ikiwa unaishi katika mtaa kuna mzee wa Kiyahudi ana mvi nyeupe na mzee wa Kiislamu ana mvi nyeupe, kiasi ambacho kitokea mbali huwezi kujua yule ni nani kwa sababu ya namna mvi zao zinavyofanana, aliwaambia masahaba, khalifu al-yahud ghayyiru shay, wa khalifuni Mayahudi, badilisheni mvi wekeni ina. Si haramu kuwa na mvi nyeupe, lakini kwa sababu ya kuwa khalifu wao, Mtume akawaambia masahaba, ikitokea hilo basi muwakhalifu wao, fanyeni mubaha mwingine, kingine chenye kufaa, ili mradi nyinyi na wao mwe tofauti. Sikuambii katika sikukuu zao ambazo wanaadhimisha mambo katika ibada zao, wanaadhimisha kuzaliwa kwa Mungu wao, wanaadhimisha sikukuu ya kuingia mwaka wao. Muislamu atakapoingia katika sherehe hizi ameingia katika maangamivu makubwa. Kadhalika pia Muislamu huyo amekosa haya ya kumwonea Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia sheria ya dini ameshindwa kuitope na kuingiza katika matendo yake. Idha lam tastahi fasna ma shi'ta, kama huna haya fanya utakalo. Hii ni kitabu iliyokuja katika namna ya kukataza kwamba unatakiwa uwe na haya na ujichunge, uwe na wara katika jamii na katika ulimwengu, ili mradi Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishe katika khairi. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka husna alkhatima, Allahumma inna nas'aluka husna alkhatima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.